ندی صورت لہب کی او نمونہ ہوئی چدے نمونہ شو کنا چی اللہ ہوئی چی فتح رالا مدد راغے غلب رالا نو ابو لہب پکی لگڑا شو دے او نمونہ کنا دے اولی دی سر ذکر کرا ذکر ذکر کرا چی پیغمبر تلوی رکاوٹ اگد اخپل ترونو ابو لہب و ابو طالب و دا خلق ایمان نراؤلنو دا لے مشکلات ہوا تھا ذکر دا دیر وقت نہ شورو کرے وا چی نبی علیہ السلام بکل مکم و زمکیو او گردید با دعوت دا پارا کلپ و میلو باندی چی دا عکاس دے دا ظلم جاز دے دا کلپ یو میلا کلا خلق با دیرو کلپ تو آئیست تو دشپی و بیا و پسرا تو بلال بور سر و بل سوک بنو نپاغ وقت کی ابو لہب ور پسیو تو ظلم جاز پمیلا کی نبی علیہ السلام مخ کیو دے ور پسیو نبی علیہ السلام بوئی چا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو یہ خلق دا کلمہ ہوائے دیر آسان دا دیر اخوگا کلمہ دا چی بغیر دا اللہ نبال حاجت روانش تا کامیاب بشے ابو لہب ور پسیو ادوئی چا ایوہ الناس لا تصدقو فینو کذابا یہ خلق گوری دروغ جن یقین پی مکوئے حد اتما ادما ساقیه و عرقوبیه دمرے پا گٹو باندی ویشتا چپندے او قدمونے دوینو نکا کلشو او لیکن صبر دننو یو ذلی را جمع کل پا صفا کی چی او آوازو تو کچوا صباحا دا خطرناک آوازو طول را جمع شو نبی علیہ السلام ورتوی کو زو ہم تا استا چے دی غر نشا تا دشمن را روان دے حملہ در باندې کی نو ابے منے وی آو تا چری دروغ نو دی ویلی نو وی زہ تا ما چے نی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید زرا غلے ما رس تو عذاب را روان دے قیامت او زان بچ کے ابو لہب وی دوار لا سچت کرو چے علی ھذا جماعتنا ادھر پارے جب اکڑی تب بند کا ہلاکشی پھر یہ ہوتا اکڑی دا دیر کارون اکڑی نہ اللہ دی صورت کے داغو حال بیان کو کہ ابو لہب خراب شو تباہ شو پیغمبر دشمنی کو لخل تریو پل سکا اور جو پیدا شو نو ریر خوشحال شو دا عبداللہ زی پیدا شو محمد اخپل امیل دے ازاد اکڑا میلا دیو کو لیکن کل چہرا مسئلہ شروع کرا نبی ادا سے سخت دشمن شنو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب ہلاک دشی دعا لاس دا ابو لہب و تبا او ہلاک شو بس سنگ اللہ و ان دعا سے چلو شو یا و تبا و دیدیم ہلاک شی واز لا سننا لا سننے ذکر ذکر کروچ دے اوچت کریو پا مقابلہ دا پیغمبر کی ادغس حال آغا لاس چاگا خلاف دا سنت نوچت شو ناغد اللہ حلاک کی ذکر اس تو بیا صحابہ زمانہ کیو خلیفہ آغا تقریر کو نو تقریر کے اللہ سنو چتول رو چتول نیو صحابی پاسی دو او دا سی و تروی چی قبح اللہ ہاتین لیدین القصیرتین حلاک دی کہ اللہ دا دوار اللہ سنا چی دا سی اللہ سنا دی چی لندی چوندی دی اثرے و دا سی دا غنتے و دا وجود لبا لگنو دا دی خدای حلاک کی ولی زکاوی منخو پیغمبر لی دلیو چی تقریر کی بے صرف یو گتو چا تولا او تا دوار اللہ سو چتایی پھر یہ ہوتا اکڑی خان ہلاک شو او تباہ شو او دا سے ہلاک شو چی ابو لہب باندے دانا او خطا دیر خراب دانا پہ او خطا سروز پس بے بیا بدبوئی کو لنواری بار چتے ہو دے تا وہ رو چی دل تا اپروتی نو چی مل شو وی خلق برا پورے خان دی نبس مزدوران لے پیسی میں سور کے نفا قذفوہ فی الحجارتی دلرے لے پی گٹی مٹی وروشتی لکه لیوانی سپی چه مر شی کنه ده گتی پی ده لره نوروشتی و پاگه که پت کده ده آغا مرگو بس کنه فیده ورنکل ده لره مال ده ده زکه ده با پیغمبر تا لیر خبری کولی یو بیداوی چه گورا زد سید یوان آو تو زما قدر نکه ده مشران و قدر نکه او بیازو زخو سید یو مکنه چر تا گوری جزان تا ایسا نسبت کو چیز ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے ماں بلے دار چیز زما مال دولتم دیر دے زیادہ زما عزتم پا حلقو کے دیر دے مشرم او غیر سکے چی مال اخدے حسن دیر را کرے دے مخلم شغلی خیجیم رشتی آو کن دا طول دا سوخا فخیستا گیرے و فخیستا مخونے ہو او بلے دارا ما سره خزم مر گری ده پدی کی ما سره اختلاف نشته ده چا کور کې اختلاف نشته ده غم ما سره پدی کی مر گری ده تاسو خبرې کړی وی الله رب العزت دې صورت کې وی چې ابو لهب لا نه خپل سیادت څخه فائدہ ورکړه چې سید او مشر او نو ولا خپل مال څخه فائدہ ورکړه چې مالدار او نو ولا خپل حسن او خیر څخه فائدہ ورکړه اونو خپل اتفاق چوی زمونگ اتفاق دیکھا نا تو دفنکو ددنا مال ددو او ناغ سوچی کول بید پیغمبر پا مقابل کی دیکھو دنیا عذاب شو او زرد چی داخل بشی دا سیور تا چی لمبو والده اغزات لحب انده او دا ابو لحب ده ور خپل نمی وی عبدالعزاو طول نمون آغی دا کی خود الخوا عبدالعزاو وزاد آغیر بوتو لیکن ابو لحب بے وطوینو دا دیو جن چی دمخ حسن دیر زیادو کنا خلق با بی دوکا کی دا او دا وسو پور دا کار دے گوری یواز ابو لحب نو اسے ابو لحب دیر شی پیدا شو اس چی دا خلق پا پیرانو باین دوکا کی کنا نچی مخ تیو گوری نو بس وی رخو گورا کنا مخ نشو غلی خیجی پیران اکثر دا سی کنا خا اغیم دزن نسم بی لوری جوڑ کری دی خلقو تا اغیم خو مطلب دائی نو خلق صفت کئی وی ارز مونگا پیر سے خیستا دیر زیاد تے تا ندلی دلی نو یو بوزی تماشی لے بل بوزی تماشی لے چی دمونگ پیر سے دم را خیستا دی بودا سرے دے گورو بی مخن رنا خی و اخکلی کا کنا تو سو کے اخکلی اور سو کے سکے سو کے سکے داوی ابو لحب دا دنم کلی و قرآن ویچی ابو لحب انتن مخنی شغلی خطید لمبو پشان او خضا دا دا چی و امی جمیل اغام دا دا سر مرگری وان پا عداوتا و پا دشمنی دا پیغمبر کنو حمالتا الحطب یو دا مانا چو غلی بے کولا ولی حمالتا الحطب سمانا خشاکون راولل خشاک دا دید پارا خلق راوڑی چی اور بن شی فساد شی او چو غلیم دا دید پارا کئی چی جنگ جوڑ شی فساد جوڑ شی نزکا مطلب یہ تینا چو غلی کول دے یو دا مطلب دویم ادار چی دیزان تا دیر عزت منوی من معزز یو ندی حد لراغلل پیسی میسی خلاسی شوی چی بیا با ذات لاو لرگی بے راوڑا دا غرنا او غب اے خرسول دا سمر لوے ذلت تے باندوال تے نجوڑ شو دری مدار چے مراد تے ناغا ازغی دی چے روڑ بے نبی علیہ السلام توے پلار کے غرزول چے دے پہ خپی کی دی نو ازغی بے مات شی حمالت الحط وابا دا کارو نے کولو مرگرے ہو سارا کنا خوا نو بس ہوئی چے اغام پا دی حلاک شو چے گیڑے اے روڑو او دا منجو رسے و دا منجو اکلا کا رسے ہی کنا اغیبانی تولیو او غیم علی تپریو تو سوکننو بس اغی سر احلاک شوا فی جی دیا حبل من مصد داری پا مریکیو پسٹ کی اغا رسے واد مونجو اغا وقت کدھ کجورو دو پٹو نبی جوڑو لی خدای مثال دنیا کے حبل من مصد پا دی احلاک شوا یا دا مطلب دی چی قیامت کی بین غالتا اغا توق واچولشی چه قرآن کی ویلیو سر مارج کی سم فی سلسلت سبعا زرعها سبعون زران اگر زنجیر و پکے واچوے نہ حبل وی اگے تو وینو دا ولی زکہ چے دی پغاڑ باندے سرو زرو ہارو نارے پیغمبر تو خو چدا بدر باندے قربانی کو مخ پر دم دینا ملاوی دا وی ہار پر وس کے بعد دی غالتا جہنم زنجیر واچولی شی حبل من مسد اخذ وسطنے دی کل چ اللہ رکاوٹ ختم کو ملک پاک شو نوس و توی توحید بیان و خپ و اس کا غلے باندھے آؤ بس اللہ فتح راوستے غلب راوستہ اس رکاوٹ نشتن غلب نکینے صورت اخلاص